علم میں ہیں وہ ابھی تک تمہارے قابو میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بشرط ہے کہ تمہارا اخلاص ایمان اور تمہارا جذبہ اور اسلام کی محبت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ کمال درجے کی موجود ہوگی، اور اطاعت اور ڈسپلن اور مالی اور جانی قربانی کا مکمل جذبہ موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طریقے پر فتح عطا فرمائے گا. فرمایا اگر لڑتے تمہارے ساتھ یہ کافر لوگ کچھ پھیر کر بھاگتے، چاہے ان کی تعداد کتنی بھی زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ جو جان پر کھیل کر جو حضرات یہ اس وقت بیٹھ کر چکے تھے، اللہ نے ان کو ہی غالب کرنا تھا کہ لڑائی ہوتی نہیں، کچھ پھیر کر بھاگتے مشرک اور کوئی ان کا حامی اور مددگار نہ ہوتا. یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ اللہ تعالی کے نبی اور سچے ایماندار جب بھی انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، چاہے درمیان میں کتنے ہی پھیر آئے ہوں، کتنے ہی حوادثات آئے ہوں، لیکن بال انتہا اللہ نے ان کو غالب کیا. یہ اللہ کا دستور ہے قدیم سے بھی. اللہ تعالیٰ کے نبی لاغل بننا آنا و رسولی، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم مدد دیں گے اپنے نبیوں کو اور سچے ایمانداروں دنیا میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے قیامت والے دن بھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا. تو یہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا دستور ہے. درمیان میں بہت سی منزلیں آتی ہیں آزمائش کی، کڑی آزمائش کی منزلیں آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نقصان نہیں ہوتا، جانیں بھی تلف ہوتی ہیں اور مال بھی بہت کچھ ضائع ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بال انتہا غلبہ ہی نہیں لوگوں کو حاصل ہوتا. یہ اللہ کا دستور ہے. آپ بھی دیکھیں، کمزور سے کمزور شرطوں کی طرف دیکھیں اور دیکھیں کہ 1500 آدمی کی کیا پوزیشن ہے. یہ عددی اعتبار سے مکے والے تو بہت زیادہ ہیں اور دوسرے قبائل بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی تعداد میں ہے، اور یہودیوں کا جتھا بھی بہت مضبوط تھا، لیکن یہ جو بے جگری تھی اور انتہائی درجے کی قربانی، اس کے مقابلے میں اللہ نے نہیں ٹھہرنے دیا کسی کو. اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے آگے چل کر، تھوڑی تھوڑی تعداد کے مسلمان لاکھوں کے مقابلے میں بھی غالب آئے. جب انہوں نے بے جگری کا ثبوت دیا اور یہ قربانیاں پیش کی، فرمایا یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے ہیں، اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. کہ اللہ تعالیٰ مخلصوں کو اور سچے ایمانداروں کو اور اپنے نبیوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، چاہے درمیان میں کیسے حالات بھی پیش آ جائیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی کف ایدیہم عنکم و ایدیہکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وهو الذي هو الله تعالى کی ہوئی ذات ہے جس نے روک دیا ان مشرکین مکہ کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، مکہ شہر کی قریب بعد اس کے تم کو ان پر کامیاب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تم کو مسجد حرام سے اور قربانی کی جانور روکے ہوئے تھے اس بات سے کہ پہنچیں وہ اپنے ٹھکانے تک، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد ایماندار، کچھ عورتیں ایماندار جن کو تم نہیں جانتے، کہ تم ان کو پامال کر دو گے، پس پہنچے گی تم کو ان کی طرف سے تکلیف بغیر علم کے، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے اپنے رحم میں جس کو چاہے، اور اگر وہ الگ ہوتے تو ہم سزا دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک سزا۔ جبکہ ٹھہرایا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں اکڑ جاہلیت کی، بس اتارا اللہ تعالیٰ نے تسلی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور لازم کر دیا ان پر تقوی کا کلمہ، اور وہ اس کے زیادہ لائق تھے اور اس کے اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا۔ یہ سورہ فتح حدیبیہ کے سلسلے میں، یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی جس کو فتح مبین کہا گیا ہے، سورت کی ابتدا میں اسی کے مختلف واقعات کی طرف اشارات ہیں۔ اس موقع پر جو واقعات پیش آئے تھے ان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارتاً ذکر کیا ہے۔ صلح جس وقت ہو گئی، اسی دوران میں مشرکین مکہ کے کچھ گروہ اور کچھ ٹولیاں جو غنڈہ گردی کرتے تھے وہ مختلف راستوں سے وہاں اس نیت سے پہنچے تھے کہ موقع پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، اس خیال سے، یا اگر یہ بات ممکن نہ ہو تو پھر وہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے اور ایذا پہنچانے کے لیے وہ بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ تھا ان کا مقصد، اور اشتعال دلانا اور طرح طرح کے بےہودہ کلمات اپنی زبانوں سے نکالنا۔ چنانچہ اسی چھیڑ چھاڑ کے سلسلے میں ایک مسلمان بھی ان کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس موقع پر مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کہ تقریباً 70 آدمی تھے یہ مشرکین کے، ایک پہاڑی کے پیچھے سے اترے اور اسی خیال سے مسلمانوں کی جماعت میں تاکہ یہ فساد پیدا کریں، تو کسی مسلمان نے یہ بھی آواز بلند کی کہ ابن زنیم کو مار دیا گیا، ہمارے ساتھی کو مار دیا گیا، تو لہذا ان کا مقابلہ کرو۔ مسلمان ایسے تھے اس پر مشتعل ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا موقع پیدا کر دیا کہ یہ لوگ جو فساد کرنے کے لیے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے یا چیڑ چاڑ کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے، وہ پکڑے گئے۔ اور حضرت سلمہ بن عقوا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی درخت کے نیچے تھے، تو وہ چار آدمی قریب آ گئے تو ان چاروں کو انہوں نے گرفتار کر لیا، ان کے ہتھیار چھین لیے اور ان کو پکڑ لیا، اور ایسا خوف زدہ کیا کہ سیدھے وہ وہاں کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کس طرح یہ 70 آدمی جو تھے یہ سارے گرفتار ہو کر وہاں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو آپ نے اگر چاہتے تو ان سے انتقام لیتے، جبکہ ایک آدمی بھی انہوں نے مار دیا تھا مسلمانوں، لیکن اس وقت یہ موقع نہیں تھا اور مصلحت نہیں تھی، صلح مکمل ہو گئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر کہ منہم بد الفجور و سناہ، یہ برائی کی ابتدا انہیں سے ہوئی ہے اور دور بھی انہیں سے ہوا، تو لہذا ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دیا گیا اور کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی گئی اس موقع پر، کیونکہ اس صلح کا فائدہ بہت زیادہ تھا، اس واسطے ان واقعات درگزر کی گئی، حالانکہ وہ لوگ قابو میں تھے، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو مسلمان اس وقت جو موت کی بیعت کر کے تیار بیٹھے تھے، یہ اگر مکہ پر حملہ کرتے تو وہ اس وقت پتہ بھی کر سکتے تھے مکے کو، چاہے کافروں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ان لوگوں کا عزم اور استقامت بہت زیادہ تھا، تو اس لیے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے روک دیا ان مشرکوں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بطن مکہ میں، مکہ کے بیچ، بطن تو پیٹ کو کہتے ہیں درمیان، یعنی اس کے قریب، یہ قریبی جگہ تھی گویا کہ شہر کے اندر ہی سمجھ لیں، اسی لیے بطن کا لفظ بولا گیا، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو ان پر کامیاب کیا، وہ تمہارے ہاتھ لگ گئے، اگر انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن مصلحت نہیں تھی اس وقت، اور حضور نے ان کو چھوڑ دیا تاکہ صلح کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہونے پائے، اور برائی انہی لوگوں کی طرف سے تھی، ابتدا بھی اور اس کی دور بھی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو سب کو دیکھتا ہے اس کی نگاہ میں، ان لوگوں کی شرارتیں بھی اور ان کی یہ بےہودہ حرکتیں بھی اور تمہاری استقامت بھی اور تمہارا ایمان اور جذبہ بھی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی نگاہ میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی، مشرکین مکہ کی، ہم الذین، یہ وہی لوگ تو ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ایمان اور توحید کے خلاف انہوں نے کفر کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تم کو روکا ہے انہوں نے مسجد حرام سے، کتنی بری بات ہے کہ تم لوگ صرف اعتکاف کے لیے، طواف کے لیے جا رہے تھے، عمرہ کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے گھر سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں بھی مشرک نہیں روکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے دیکھیے کیسی بری حرکت کی، مسجد حرام سے روکا، اور والہدیہ قربانی کے جانور، تم کو بھی روکا اور قربانی کے جانور، اس حال میں کہ وہ ماکوفہ بندھے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچے، ان کو بھی آگے نہیں جانے دیا، یہ مشرکین کی جو بری حرکت تھی اس کی اللہ نے مذمت کی ہے، جبکہ لڑائی مقصد نہیں تھا اس موقع پر، صرف عمرہ کرنا مقصد تھا، اور ساتھ قربانی کے جانور بھی، ان کو بھی ان کے ٹھکانے پر نہ جانے دیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دیتا کہ وہ ان سے لڑیں تو وہ لڑ سکتے تھے، اور خدا مسلمانوں کو غالب کر دیتا، لیکن ایک اور بھی مصلحت تھی اس موقع پر جنگ نہ کرنے کی، وہ یہ تھی کہ مکے کے اندر کچھ مرد اور کچھ عورتیں جو مسلمان تھے اور وہ مشرکین سے اپنے ایمانوں کو چھپائے ہوئے تھے، ان کا لحاظ بھی رکھا گیا، بہت سے مرد تھے، کچھ عورتیں بھی تھی کہ جو ایمان قبول کر چکے تھے لیکن وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے کمزور ہونے کی وجہ سے، اور اپنے ایمان کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مشرکین میں تعصب اور عناد بہت زیادہ تھا. تو اب اگر مکے پر چڑھائی ہو جاتی اس موقع پر تو اس قسم کے مسلمان مرد اور عورتیں وہ بھی درمیان میں پس جاتے اور مسلمانوں کو بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کا تو پتہ نہیں تھا اور وہ لوگ مشرکین ان کو مجبور کرتے کہ چلو تم بھی مقابلہ کرو, اگر وہ نہ کرتے تو خود مشرک ان کو مارتے. تو ایسی پوزیشن تھی کیونکہ وہ تو چھپے ہوئے تھے اور حقیقت میں یہ ایک طاقت تھی اسلام کی جو مکے کے اندر بہت سی باتوں سے وہ حضور کو خبردار کر دیتے تھے اور اندرونی ایک طاقت بنی ہوئی تھی. تو اب ان کا بھی لحاظ رکھا گیا اور فرمایا اگر نہ ہوتے کچھ مرد ایماندار اور کچھ عورتیں ایماندار جن کو تم نہیں جانتے, مکے کے اندر ہی ہیں اور چھپے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے اس کمزور ہونے کی وجہ سے, اور کہ اگر وہ مرد نہ ہوتے جن کو تم نہیں جانتے انتتوہم کہ تم ان کو پامال کر دو گے, یہ بھی حملہ کرو گے تو وہ بھی بیچ میں مارے جائیں گے اور مقابلے میں مشرک ان کو کھڑا کریں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو وہ بھی ان کو تکلیف میں ڈالیں گے, مقابلے میں آئیں گے تو مارے جائیں گے, پھر پہنچے گی تم کو ان کی جانب سے تکلیف. مارا کمانے خرابی اور عیب, یہ اپنے آدمی تھے اور یہ بیچارے ایسی مظلومی کی حالت میں مارے گئے, تو بغیر علم کے بے خبری میں وہ ان کو مصیبت اگر پہنچتی تو تم ہی یہ عیب لاحق ہوتا, مارا کمانے عیب اور پریشانی اور خرابی لاحق ہوتی. تو اس واسطے اس موقع پر اللہ نے اجازت نہ دی کہ مقابلہ کیا جائے اور جنگ کی جائے, بلکہ صلح کی تکمیل کو ہی اس موقع پر پسند کیا گیا اور ہر قسم کی مشرکین نے جتنی بھی شرطیں کڑی لگائی سب کو منظور کیا گیا. علاوہ اس کی ایک اور بھی مصلحت موجود ہے, لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاء, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں اور اپنی رحمت میں شامل کر لے جس کو چاہے. آج جو بہت ہی اکڑ میں ہیں اور سخت مخالف ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا موقع ملے تو یہ باز آ جائیں اور یہ ایمان میں داخل ہو جائیں اللہ کی رحمت میں, یہ بھی ہے. ایسا ہی ہوا تھا اور خاص طور پر یہ کمزور مسلمان ان کا بہت لحاظ رکھا گیا اور فرمایا لو تزیل ہوئی, اس وقت مشرکین کی اکڑ تو بہت زیادہ تھی اور سرکشی بے حد حد سے بڑی ہوئی تھی, اخلاقی طور پر بھی کہ انہوں نے اللہ کے گھر کے طواف سے ایمانداروں کو روکا بغیر اس کے کہ وہ لڑائی کرتے یا کچھ, انہوں نے نہیں جانے دیا. تو فرمایا یہ جو ایماندار اندر چھپے ہوئے تھے مکے کے اندر, لو تزیلو اگر یہ الگ ہوتے برطرف ہوتے تو ہم ان کافروں کو دردناک سزا دیتے, ایسی پٹائی کراتے ان کی کہ ان کو یاد آ جاتا کہ کس طریقے سے اللہ کے گھر سے یہ روکتے ہیں ایمانداروں. لیکن مصلحت نہیں تھی اس موقع پر, یہ ایماندار اندر چھپے ہوئے تھے اور مشرکین کے اندر ہی رہتے تھے, اور اس صلح کو مکمل کرنا مقصود تھا اور اس میں مصلحت تھی. صلح جب مکمل ہو گئی تو اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ جس کا جی چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ مل جائے, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, اور جو چاہے تو مشرکین کے عہد میں شریک ہو جائے. تو ان کمزور مسلمانوں کے لیے بھی اب موقع تھا کہ وہ اپنے اگر ایمان کو ظاہر کریں تو ایک حد تک وہ پہلے کی سختی نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے مشرک سختی کرتے تھے. تو مصلحت تھی اس کے اندر, یہ کمزور ایماندار جو مکے کے اندر رہتے تھے حقیقت میں یہ اسلام کا مادہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث تھے، اندرونی حالات سے بھی بعض اوقات باخبر کر دیتے تھے. اللہ نے ان مشرکین کی اس وقت کی قد اور ضد کی مذمت بیان کی ہے. اذ جعل الذین کفروا، جبکہ ٹھہرایا اور رکھا کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو، قد، عناد، ضد، اکڑ، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی جو نادانی اور اکڑ تھی وہ اس وقت، کیونکہ انہوں نے ایک اللہ کا نام نہ لکھنے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے لگے ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کا، جیسا پہلے لکھا کرتے تھے بسم کا اللہم وہی لکھو. تو یہ اللہ کے نام لکھنے پر بھی انہوں نے، اور پھر ھذا ما قال محمد الرسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جو مصالحت کیا ہے محمد الرسول اللہ نے قریش مکہ کے ساتھ، کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ ہم نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو، اگر رسول مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے. یہ سخت نادانی کی بات تھی. آگے اسی صورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ آخری رکوع میں پایا جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اچھا بھی لکھ میں مٹا دو اس کو رسول. انہوں نے انکار کیا کہ میں تو نہیں مٹاتا جس ہاتھ سے لکھا. فرمایا مجھے بتلایا یہ حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور پھر لکھ دیا محمد ابن عبداللہ. تو یہ کد تھی اور ضد تھی اور نفرت تھی مشرکین. اور پھر یہ ہے کہ آگے شرائط میں یہ کہ جو مکے کا آدمی مدینے چلا جائے گا اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، اور ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں لوٹائیں گے. اس وجہ سے بھی اس وقت فی الوقت مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ مشرکین کی قید میں بھی بہت سے آدمی اس وقت موجود تھے جن کو رہا نہیں کیا گیا تھا. تو لیکن حضور نے یہ ساری شرطیں مانی تھی، اور اس کا بہت ہی بڑا فائدہ حاصل ہوا تھا. تو اللہ تعالی نے مشرکین کی اس ضد اور عناد کا اور قد کا ذکر کیا، کیسی حمیت اور کیسی اکڑ تھی جاہلی. محمد رسول اللہ کا لفظ بھی نہ لکھنے دیا اور بسم اللہ بھی نہ لکھنے دی، اور اپنی منمانی کاروائیاں وہ، یعنی جیسا بھی وہ کہتے تھے، حضور نے ساری شرطوں کو مانا. تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں مسلمانوں کے دل میں تو بہت ہی وہ ہوگا، غصہ ہوگا. مسلمان تو غصے سے بھرے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا، یہ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے، بعض مسلمانوں کو کچھ حیرت سی بھی ہوئی. تو آپ نے فرمایا فتح ہو گئی. تو صحابہ نے کیا، حضور کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں فتح ہے. تو اللہ نے پھر اطمینان نازل کر لیا ان کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اور ایمان والوں کے دل میں خاص قسم کا اطمینان نازل کیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ خاص قسم کا سکون اور اطمینان، وہ جو دل میں تردد تھا وہ سب مٹ گیا اور اطاعت کا جذبہ غالب آیا کہ جیسا اللہ کا رسول فرماتا ہے ویسے کرو. وہ چیز ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ حد کمال تک پہنچ گیا. اللہ نے ایسا اطمینان نازل کیا، اور اس کے نتائج پھر بہت ہی اچھے واقعہ ہوئے. فرمایا اور تقوی کا کلمہ ان کے لیے لازم کر دیا، ایمانداروں کے لیے، اور وہ اس کے زیادہ لائق اور حقدار. تقوی کا کلمہ یہ ہے، اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ تقوی کا کلمہ، یہ توحید کا کلمہ اور یہ ایمان کا کلمہ ایسا مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا، اور اس کے تقاضے کو اس شاندار طریقے پر انہوں نے پورا کیا کہ وہ واقعی اس کے لائق تھے اور اس کے حقدار تھے. اس کا جو تقاضا تھا، یہ کلمہ ایمان اور کلمہ توحید اور ساتھ محمد الرسول اللہ جس کا اگلے رکوع میں ذکر آتا ہے، یہ اس کلمے کے ہی زیادہ حقدار تھے. کہ اس کا تقاضا مسلمانوں نے پورا کیا، اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو اطاعت کے خلاف واقع، ذرا بھر بھی کمال درجے کی اطاعت انہوں نے دکھائی، اور اس کلمے کا جو تقاضا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا. اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، خدا تعالیٰ کے علم میں آئے مشرق کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں، کیسی ضد کرتے ہیں، کیسا انعد برت رہے ہیں اور کیسی اکڑ دکھا رہے ہیں، اور ادھر ایماندار ہیں جو اللہ کے نبی کی ہر ہر بات کو کمال درجے سے تسلیم کرتے ہیں اور ذرا بھی روگردانی اور سرتابی نہیں کرتے، کمال درجے کی اطاعت ہے. اور موت کی بیعت کر کے وہ تیار بیٹھے ہیں کہ جو حکم ہو اس کی تعمیل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے یہ تمام قواعد. الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله البت تحقیق، سچ دکھلایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب حق کے ساتھ. البتہ ضرور داخل ہوگے تم مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو، آمنین امن سے مونڈنے والے ہوگے اپنے سروں کو اور کچھ کترنے والے ہوگے بالوں. لا تخافون اور کچھ خوف تم پر نہیں ہوگا، بس اللہ نے جانا وہ جو تم نہیں جانتے پر ٹھہرا دیا اس کے ورے ایک قریب فتح. وہی ذات ہے وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو ظاہر کر دے تمام دینوں کے اوپر، اور کافی ہے اللہ تعالی گواہی دینے والا. یہ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ اس خواب کا ذکر کیا ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا. خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے، سعی کیا ہے، اور پھر کچھ لوگ بال منڈوا رہے ہیں، کچھ بال کٹوا رہے ہیں. ایسی حالت کے اندر دیکھا، جب حضور نے یہ خواب دیکھا اور آپ نے صحابہ کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کیا تو سب ہی بیتاب ہو گئے اور یہ سمجھے کہ شاید اب بیت اللہ شریف کی طواف کا موقع مل جائے گا، کیونکہ مشرکین نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی تو وہ تو وہاں نہیں جانے دیتے تھے. تو سب ایماندار حضرات بیتاب تھے کہ کسی طرح موقع ملے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، عمرہ کریں، بیت اللہ کی زیارت کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سلسلے میں انتہائی اشتیاق رکھتے تھے، چنانچہ جیسا کہ آپ نے خواب دیکھا اور اس کو بیان کیا تو ساتھ ہی عمرے کی تیاری پر روانہ ہو گئے، صحابہ کی جماعت کو لے کر جو تقریباً 1500 کے قریب تھی. تو جب یہ روانہ ہو گئے، احرام باندھ لیے، کچھ حدی کے جانور بھی ساتھ تھے وہ بھی لے لیے، تو حدیبیہ کے مقام میں پہنچ کر وہ مشرکین مکہ نے اپنی پوری قوت کے ساتھ رکاوٹ ڈالی کہ ہم آگے نہیں جانے دیں گے. اب بڑی پریشانی کی بات تھی ایمان والوں کے لیے جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور کچھ جانور بھی حجی کے ساتھ لیے ہوئے تھے، تو بغیر عمرہ کیے ہوئے طواف اور سعی کیے ہوئے واپس لوٹنے والی بات بہت ہی دشوار معلوم ہو رہی تھی اور پریشانی تھی طبیعتوں میں. لیکن اس موقع پر اللہ تعالی کی حکمت اور قدرت کاملہ یہ کام کر رہی تھی کہ وہ صلح کا واقعہ پیش آیا اور پھر معاہدہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام احرام وغیرہ اسی مقام میں کھول کر جانوروں کو وہیں نہر کر دیا گیا حدی، اور وہاں سے واپس لوٹے معاہدے کی اس شرط کے ساتھ کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے تو مکے کے مشرک رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، 3 دن تک مکہ مکرمہ میں ان کو رہنے دیں گے، وہ اپنا عمرہ کر لیں. چنانچہ اسی بات پر واپسی ہوئی. راستے میں 22 میل کا سفر طے نہیں کیا تھا کہ یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کی وہ گزشتہ تفصیلات جس کے اندر یہ صلح حدیبیہ کے مقام میں جو پیکر کے درخت کے نیچے آپ نے بیعت کی تھی اس کا بھی ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مسلمانوں پر مہربانی اور تسکین نازل کی گئی تھی اس کا بیان ہوا، مشرکین کی ضد اور ہر درمی کا ذکر ہوا، اور فی الحال جنگ نہ کرنے کی حکمت بیان فرمائی گئی کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں بہت سے کمزور اور ضعیف مسلمان مرد اور عورتیں موجود ہیں، اور وہ حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوسائٹی کے ہی وہ ارکان ہیں، بسا اوقات وہ وہاں سے خبر اور اطلاع پہنچاتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، ظاہر نہیں کر سکتے تھے مشرکین کی شر سے، تو اگر حملہ ہوتا تو وہ بھی بیچارے پیسے ڈالے جاتے، بیچ میں مارے جاتے، تو اللہ نے ان کو بھی بچانا تھا اس لیے فرمایا فی الحال لڑائی کا موقع نہیں، تمہارے ہاتھ مشرکوں سے روک دیے، مشرکوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اللہ نے مصلحت تھی اس میں. جب حضور واپس لوٹے مسلمانوں نے تو اسی وقت استعجاب کا اظہار کیا تھا، اور فوراً اللہ نے ان کے دلوں میں تسلی ڈال دی اور وہ تو مطمئن ہو گئے. لیکن واپسی پر منافقین نے غلط پروپیگنڈا کیا اور یہ کہا کہ کہتے تھے کہ خواب دیکھا ہے اور نہ طواف ہوا، نہ سر منڈائے، نہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، اتان کرتے تھے منافق لوگ. سو اللہ تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی ہے، اور منافقوں کے جو اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے ان کی تردید فرمائی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے تو خواب میں اس طرح فرمایا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال عمرہ ادا کریں گے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور نہیں، یہ تو قید نہیں تھی کہ اسی سال ہم ادا کریں گے. فرمایا پھر ضرور ہوگا، ادا کریں گے ہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ شدت اشتیاق کی بنا پر اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ یہ اسی سال ہے. شوق تھا اور بیتابی تھی تو جماعت بھی ساتھ ہے اور آپ بھی گئے. لیکن یہ خواب تو سچا تھا, چنانچہ اللہ تعالی نے اسی خواب کا ذکر کیا, پہلے اس خواب کا اور پھر یہ جو فتح تھی حدیبیہ کی اس کا ذکر کیا, پھر تمام عالم کے اندر اسلام کی فتح کا قانون اور اصول اللہ نے ذکر کیا, اور آخر میں اس جماعت کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے یہ دنیا میں دین حق کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے. ارشاد ہوتا ہے لقد صدق اللہ, اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب. یہ حقیقت ہے کہ یہ خواب سچا. ویسے بھی خواب نبیوں کا خواب سچا ہی ہوتا ہے, وہاں شیطانی یا نفسانی خواب کا نہیں ہوتا, یہ نبیوں کی خصوصیت ہے. ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رؤیا الانبیاء وحی, اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی کی ایک قسم ہوا کرتی, وہ اس میں غلط نہیں ہوتا, صحیح ہوتا ہے. البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ خواب کی تعبیر میں کچھ اشتباہ واقعہ ہو جائے, تعبیر میں اشتباہ ہو سکتا ہے یا تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن نبی کا خواب بہرحال وہ برحق اور سچا ہوگا. چنانچہ ہجرت کے بارے میں بھی جو آپ نے خواب دیکھا تھا تو اس میں آپ کو جو مقام بتلایا گیا, تو ابتدا میں آپ کا خیال مبارک اس کی تعویل اور تعبیر کے سلسلے میں ہجر کی طرف واقع ہوا, جو یمن میں ایک مقام ہے, وہاں بھی کھجوریں ہوتی ہیں, پتھریلی زمین ہے, پانی ہوتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا خیال تو ادھر گیا تھا کہ یہ جو خواب بتلایا گیا ہے شاید وہاں ہجرت کر کے جانا ہوگا, لیکن نہیں, وہ تو اللہ نے مدینے کو مقرر فرمایا جو یثرب کہلاتا. تو خواب کے تعبیر کے اندر تو اشتباہ ہو سکتا, لیکن خواب نبی کا بہرحال سچا ہوگا, وہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے. عام انسانوں کے خواب تو تینوں طرح ہوتے ہیں, رحمانی بھی ہوتے ہیں, نفسانی بھی, شیطانی بھی, لیکن نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے. تعبیر کے اندر اختلاف اور اشتباہ ہو سکتا ہے, اور کبھی تعبیر جلدی ظاہر ہو جاتی ہے, کبھی دیر سے آتی ہے, اس کے اندر یعنی وہ اختلاف ہو یا وہ اشتباہ واقعہ ہو سکتا ہے. یہ سچا خواب تھا اللہ نے فرمایا, ضرور دیکھو تاکیدن فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ, ضرور بضرور, یہ لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے, البتہ ضرور داخل ہوگے تم اے ایمان والو مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو. یہ انشاءاللہ کا کہنا یہاں ادب کے لیے, جیسا کہ قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انتم سلفنا و انا انشاءاللہ بکم للہ, تم ہم سے آگے آنے والے ہو اللہ نے چاہا تو. یہ تو یقینی بات ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے, وہاں خبر میں تو ہر ایک نے جانا ہے, لیکن ادب والی بات, مستقبل میں جو بات آنے والی ہے اس کو اللہ کی مشیت کی طرف سونپ دینا چاہیے. جیسا کہ سورہ کاف میں اللہ نے تعلیم دی ہے, تم یہ نہ کہو مستقبل میں جو کام کرنا ہے, لا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو معلق کرو اللہ نے چاہا تو. یہاں بھی ایسا ہے, یہ ادب کے لیے اور تعلیم کے لیے کہ مستقبل میں جو کام کرنا ہو اللہ کی مشیت پر اس کو رکھنا چاہیے. اور پھر ساتھ پیشن گوئی کی گئی, آمنینا, امن کی حالت میں تم جاؤ گے مسجد حرام میں, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ کے نبی کو خواب میں بتلایا گیا کہ محلقین رؤوسکم, بعض جو ہیں وہ سروں کو مڈانے والے ہوں, سر کا مڈانا زیادہ فضیلت کا باعث ہے, جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مڈانے والوں کے لیے زیادہ تین دفعہ دعا مانگی اور سر کے بال کٹوانے والوں کے لیے ایک دفعہ. حجت الوداع میں بھی حضور نے سر مبارک منڈوایا تھا، خصوصاً جب احرام کھولنے کا موقع ہوتا ہے تو افضل بات سر کا منڈانا ہے، اس طرح کے ساتھ منڈا دیا جائے. اور بعض منڈانے والے ہوں گے جیسا خواب میں بتلایا، بعض صرف بال کٹوانے والے ہوں گے. یہ تمام کیفیت، خوف نہیں ہوگا کسی قسم. اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ کے علم میں کہ اس درمیان میں کتنی بہتری کی باتیں واقعہ ہوئی. اور پھر فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اللہ نے اس کے ورے رکھ دی، یعنی اس عمرہ ادا کرنے اور قضا کرنے سے پہلے پہلے اللہ نے قریب فتح مقرر کر لی. خدا کے علم محیط میں یہ بات تھی کہ خواب کی تعبیر تو یقیناً ہوگی، اور یہ تم مسجد حرام میں جاؤ گے تو واپ کرو گے، سر منڈاؤ گے، بال کتراؤ گے، یہ ساری بات تو ہونے والی ہے. لیکن اس سے پہلے پہلے اللہ نے قریب زمانے میں تمہارے لیے ایک فتح رکھ دی، وہ تھی خیبر کی فتح جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. اور اس فتح کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی، وہ بہت کچھ مال غنیمت اور زمینیں اور باغات حاصل ہوئے، تو وہ فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد اگلے سال اسی مہینے میں، ذی‌قعدہ کے مہینے میں، وہ ساری جماعت گئی اور انہوں نے وہ عمرہ قضا کیا اور بڑی شان کے ساتھ گئے. مشرکین نے شہر خالی کر لیا اور الگ ہو گئے، اور صحابہ کرام بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ شہر میں داخل ہوئے اور 3 دن تک وہاں رہے، عمرہ کیا، اور پھر بڑی عزت کے ساتھ واپس لوٹے. یہ بات اس طریقے سے ہوئی. اور درمیان میں اللہ نے قریب زمانے میں تمہارے لیے فتح رکھ دی. یہ جو اخلاقی فتح تھی وہ تو یہاں ہی حاصل ہو گئی، جو اللہ نے جس کے بارے میں فتح مبین فرمایا، فتحنا لک فتحا مبینا، وہ تو یہ صلح تھی. لیکن مادی فتح بھی، یہ کیونکہ کوئی ظاہر میں تو چیز حاصل نہیں ہوئی تھی، تو اس واسطے مادی فتح اللہ نے یہ قریب زمانے میں، چند دن ہی واپسی پر نہیں گزرے تھے کہ حکم ہوا کہ جو لوگ حدیبیہ کی بیعت میں شریک ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے خیبر جائیں، اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نہیں جائے گا. چنانچہ منافق اور کمزور لوگ جو تھے، بودے اور جنہوں نے پہلے شرکت نہیں کی تھی، بعض دیہاتی گنوار منافق قسم کے لوگ، ان کو ساتھ نہیں جانے دیا گیا. یہ سارا ذکر سورہ میں پہلے ہو چکا ہے. یہ دونوں قسم کی فتح اللہ نے، یعنی جو اخلاقی فتح ہوئی وہ تو صلح نامے کی وجہ سے واقعہ ہوئی، اور اسلام کی ترقی کے لیے ایک بڑا راستہ کھل گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ مادی فتح بھی قریب زمانے میں اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اس خواب کی تعبیر کو بھی اللہ نے اسی طریقے سے سچا کر کے دکھایا، اور اسی شان کے ساتھ مسلمان وہاں داخل ہوئے اور انہوں نے عمرہ ادا قضا کیا. یہ تو فتح تھی قریب زمانے میں. اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اسلام کے یعنی دائمی فتح کا قانون بھی بیان فرمایا ہے اس آیت کے اندر. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خدا کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور سچا دین دے کر، تاکہ اس کو سچے دین کو غالب کر دے تمام دینوں کے مقابلے میں. علی الدین کلی، یہ ہے اسلام کی دائمی اور عالمگیر فتح کا قانون. اور اس قسم کی آیت قرآن میں 3 سورتوں کے اندر ہے. وہاں سورہ توبہ کے اندر یہی الفاظ ہیں، اور آخر میں ولو کرے المشرکون، خدا نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں کے مقابلے میں غالب کر لے. چاہے مشرق ناپسند کرتے ہیں تو کرتے رہیں. سورہ صف میں بھی بالکل یہی آیت ہے، ارسل رسول بالہدا ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مشرق چاہے ناپسند کریں. سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ صف کے اندر بھی اور اس سورت کے اندر. اس سورت کے اندر آگے وہ لوگ کا ریال مشرکون نہیں ہے، کفا باللہ شہیدا.